پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین رابطہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحقار ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان، کیا کیا نعمتیں اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہیں، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے سامان راحت رکھے ہیں، جس کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، کس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جلالہ کی محبت کو دل میں جاگودی کرنے کا دوسرا بہترین مؤثر ترین نسخہ اور طریقہ وہ ہے اللہ والوں کی صحبت، ان کے قریب بیٹھو، ان کے ساتھ رہو، اپنی صحبت کو درست بناؤ، غافل لوگوں کی صحبت سے بچو، ایسے لوگوں کی صحبت سے کہ جو آخرت سے غافل ہیں اور دنیا ہی ان کی سوچ اور سوچ وچار کا محور ہے، ایسے لوگوں کی صحبت، یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک دعا کو اپنا ورد بنا لو، ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے اس دعا کو اپنا ورد بنائے، اللهم ارزقني حبا، اللهم ارزقني حبا، پوری دعا کا اتنا ہے اللہ حب کا و حب من یرفعنی حبہ عندک، لیکن یہ جملہ کا چھوٹا سا بھی یاد رہ جائے، اللہ پر رکنی حب کا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو، رنگ لگاؤ اس دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اللہ پر رکنی حب کا، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، اس کی بارگاہ ایسی ہے کہ انشاءاللہ ضرور عطا ہوگی،